mana. Soki na kanisi, bisika na uta na mokilo, batu na kanga na momana ne, pona koma lelo ere mbogo. Boli mwa mote mae, ozali ko apie, iaya na anga, ovandi na trone wo. Ezingi mokili wo Moyi ekoti Molili pelo ndende Tondi na mokili Sanza ebimi Tokomi na pokwa wo Iyaya na teleke motema Asila kokufa Ma Zambe na ba moyi Simbanga na loboko Akomwe Ayi Ozali ko apio Papa le lolo longo Onya shongo asala indo Songa ya toma mono kaya kaya Yero imele Oanjile Oanjo so tombwame Oanjile Oanjo so tombwame Dawidi ku Kolimi embila soka ya manke mbelana Yero imele Akomwe Ayi Zele toni bandube Mopepele kimakasu Ozali ko apio Imila mboka nola we onya shongo asala kambo Iveda losi yo na papa tongwa man Yero imele Oanjile Bandina Elisa, Yikukuma na Mose, oh maninga nanga, yeah, Zakombaye, Boli mwa motemaye, Ozali ko apio, Yangona koma kana suke, Oya ko sekure, O sekure na yo, Ele ki makase, Kumama ya wete. kaka bino mola mudeka salangere o tombamba yonde suki samboya Samson na libandi na Elisa bozenga na luta kitoko Esther to utaki kupesa nzambe mtolo toke isiko na lipeka oliva Je pèse nanga Omo Basunga Omo ya Christian Bambu Anto osonga kuple ma kondaho Mwahasi ya zemi bami ya bunda kate Nazane loko ya nzame na libunu Ele si pesye Yonde Si je ya balu oje nanga Je si oho livre na vie nanga.